in my heart, we are in love, so in love. 'Cause the first time that I saw you, I got the same old feeling, and now I need to follow you on the sun-bleached desert sand, like a nomad desert man. I will follow you. In the sun, watch here I come. All I can do is follow you. In the mountains of Nepal, where the swing times always fall, I will follow you. No matter how cold it blows, I'll go, I'll go, I'll go, I'll go. From Pluto, Venus, Mars, to any other stars, I will follow you. On a rocket ship, you. I'll take a trip. All I will follow you, follow to you. The moon and back again. I will follow you till the end, 'cause I am in love, so in love. 'Cause the first time that I saw you, I got the same old feeling, and now I need to follow. Forget about tomorrow, I need to follow you. Should we jump up here? Chciałabym powiedzieć szybko o następnym utworze, że jakiś czas temu miałam niesamowitą okazję, żeby zaśpiewać z Quincy Jones. I to była niesamowita dla mnie przygoda. Dużo się nauczyłam i właśnie po próbie zaprosił nas na wieczór, na obiad. Spędzaliśmy z nim kilka godzin, opowiadał o Frank Sinatra, o Ella Fitzgerald i po prostu zrobił na nas ogromne wrażenie i puściliśmy nawet Follow You dla niego i przybili nam piątkę, że podobał mu się i chciałam zaśpiewać właśnie ten utwór, który śpiewałam z nim. I'm beginning to see the light. Much for moonlit skies, I never wink back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow, a candlelight on the mistletoe. But now that the lights are way down low, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the lights. To jeszcze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jej koncert trwa, ale zachowamy te dodatki specjalne. Mika Urbaniak, Victor Davies i Urszula Dudziak gościnnie. Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski, Przemek Nowak wszystko wyprodukowali i zrealizowali. Jeszcze się nie żegnamy z artystką. Ja już teraz tutaj, Piotr Stelmach, mówię Państwu do usłyszenia. Pa, pa. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Odnalazła się poszukiwana od piątku kuracjuszka z Ciechocinka. Była w Warszawie. Kolejna akcja GoPro w Beskidach. Ratownicy pomogli turyście, który zabłądził. Przez gęsty śnieg i silny wiatr na jutro przełożono pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie. Więcej za chwilę w sporcie. Szczęśliwy finał poszukiwań kuracjuszki z Ciechocinka. 80-latka odnalazła się w Warszawie. Kobieta cierpiąca na chorobę Alzheimera wyszła w piątek z sanatorium Krystynka i ślad po niej zaginął. Przez cały weekend poszukiwało jej kilkudziesięciu policjantów i strażaków. Kobieta znalazła się w Warszawie. Prawdopodobnie czuje się dobrze, mówi Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Ciechocinku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dojechała tam autobusem. Na dworcu została zauważona przez kobietę, która zaprowadziła ją na policję. Dzięki między innymi fotografiom przesyłanym do Warszawy z wizerunkiem kobiety udało się ustalić, że kobieta odnaleziona w Warszawie to właśnie zaginiona Teresa Dąbrowska. Policja ustala w tej chwili, jak 80-latka dotarła do Warszawy. Ratownicy GoPro już drugi raz interweniowali w ten weekend w Beskidach. Odnaleźli turystę, który zabłądził podczas schodzenia z Babiej Góry. 51-latek szedł trasą do schroniska Markowe Szczawiny. Po drodze przez mgłę i padający śnieg zgubił szlak i poprosił o pomoc. Ratownicy sprowadzili go do schroniska. Turyście nic się nie stało. GoPro strzega, że warunki na szlakach górskich są bardzo trudne. W okolicach Babiej Góry leży około 30 cm śniegu. Dodatkowo trasy są oblodzone. Od kilku dni obowiązuje tam pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Wczoraj kłopoty z zejściem z Babiej Góry miała para turystów. Ratownicy sprowadzili ich prawie 4 godziny. Mężczyzna szedł o własnych siłach, jego towarzyszka była w ciężkim stanie. Kobieta z licznymi odmrożeniami trafiła do szpitala. Żeby zebrać pieniądze dla chorych dzieci, nie zważali na siarczysty mróz i wsiedli na rowery. W czerwonych pelerynach, świecących butach i z krawatami ze świętym Mikołajem około 1000 rowerzystów przejechało przez Trójmiasto. Czekałam na ten zimowy przejazd. Nie wierzę. Ale oczywiście, po świętach, a poza tym chcemy zobaczyć, jak zimą będziemy jeździć na rowerze. Teraz gorzej jest, bo śliskowata opona mam łysą, muszę założyć. No ja nie ukrywam, że tak, rzeczywiście wymieniłam sobie opony, chyba po raz pierwszy w roku z taką świadomością, że trzeba się przygotować na zimę. Tak również mam nowe światełko z przodu i z tyłu. Akcja Mikołaje na rowerach to największa zimowa manifestacja cyklistów w Polsce. Dziś zbierali pieniądze na gdyńskie hospicjum Dziecięce Bursztynowa Przystań oraz na obozy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w Cieciorce. Na Krym znów popłynęły rosyjskie promy. Mimo silnego sztormu przeprawa przez cieśninę kerczeńską działa. Promy to dla mieszkańców Krymu najpewniejszy i najtańszy sposób przedostania się do Rosji. W okresie zimowym z powodu sztormów promy często przestają kursować. Tak było wczoraj. Obecnie prędkość wiatru nie przekracza 15 metrów na sekundę i pierwsze dwa promy ruszyły w trasę. W kolejkach na przeprawę czeka około 2000 ciężarówek i aut osobowych. Wczoraj Ukraina, mająca połączenie lądowe z Krymem, wstrzymała kursowanie tam pociągów, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Jak informowały rosyjskie media, częściowo zaprzestała przepuszczać na półwysep autobusy i auta. Dziś wznowiono normalny ruch samochodów osobowych na Krym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Olszański. Witam Państwa, tym razem to zła pogoda pokonała skoczków. Pierwszy konkurs skoków w turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie został odwołany z powodu zbyt silnego wiatru i opadów śniegu. Skoki oddało tylko 11 zawodników, w tym Dawid Kubacki, który skoczył 105,5 metra i przegrał w parze z Austriakiem Andreasem Kofflerem. Przypomnę, że w turnieju czterech skoczni występuje 5 Polaków: Stoch, Kubacki, Ziobro, Zniszczą i Żyła. Na torze Stegny w Warszawie rozgrywane są Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Dziś złote medale wywalczyli Luiza Złotkowska na 1500 metrów i Jan Szymański na 3 kilometry. Jutro dokończenie rywalizacji na 500 metrów oraz biegi na 1000 metrów pań i 1500 mężczyzn. Szwedka Sara Hector wygrała w Austrii slalom gigant zaliczany do klasyfikacji alpejskiego Pucharu Świata. To jej pierwszy sukces w karierze. Panowie ścigali się na trasie zjazdowej w Santa Catarina. Najszybszy był tam Amerykanin Travis Gagung. Australijski jacht Wild Oats 11 zwyciężył w regatach Sydney Hobart i jest to 8 triumf tej załogi. Wild Oats pokonał trasę z Australii na Tasmanię w 2 godziny, 2 dni, 2 godziny, 3 minuty i 26 sekund. Drugi do portu w Hobart zawinął amerykański jacht Comanche. Dwa polskie jachty, Katarzys II i Selma Expeditions, spodziewane są na mecze jutro. A dziś rozegrano komplet spotkań 19. kolejki Premier League. Jak wypadł lider Chelsea, o tym Adam Dąbrowski. Święta Chelsea wygrała derby Londynu z West Ham, ale tym razem zgubiła punkty. Zremisowała z Southampton. To nie jedyne potknięcie ekipy z czołówki. W Manchesterze zaiskrzyło. Taki tytuł dał niedawno dziennik Guardian i rzeczywiście, mimo słabego początku, drużyna Van Hala radziła sobie ostatnio naprawdę dobrze. Od 2 listopada nie dała sobie wyrwać ani jednego punktu. Aż do dzisiaj. Ze Spurs Czerwone Diabły ugrały tylko bezbramkowy remis. Jesteśmy bardzo zawiedzeni. W pierwszej połowie to był fantastyczny Manchester. Udało nam się stworzyć wiele sytuacji, tyle że żadnej z nich nie wykorzystaliśmy. Po przerwie wyglądało to inaczej. Wtedy głównie walczyliśmy już o przetrwanie. To Van Hal w rozmowie z BBC. W tabeli nadal górą Chelsea. Anglicy już szykują się do styczniowego okienka transferowego. Plotki mówią, że do United przejdzie Kevin Strootman, a do Liverpoolu dołączy Shaqiri. Podobno z The Blues miałby też odejść Peter Cech. W innych ciekawszych meczach Arsenal wygrał 2-1 wyjazdowy mecz z West Hamem, Newcastle wygrał z Evertonem 3-2, a Manchester City zremisował 2-2 z Burnley. Jutro śnieg nad morzem, w centrum, a także na południu, od minus 7 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodzie, na wybrzeżu około zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Biuro Myśli Znalezionych. Są takie osoby, których nie trzeba długo przedstawiać. Wystarczy, że przywołamy ich imię i nazwisko, by przed naszymi oczami zaczęły pojawiać się pejzaże. Wielobarwne, głębokie, nasycone i wypełniające szczelnie przestrzeń aż po horyzont. Tak właśnie jest w przypadku naszego dzisiejszego gościa. Powiem więc krótko. W studiu Trójki Maja Komorowska. Dobry wieczór. Dziękuję. Zanim zaczniemy tworzyć nasze pejzaże, pozwólmy, by pierwsze szkice wykonali ci, którzy spotykali i spotykają się z panią od lat i podpowiedzą nam, jakich użyć kolorów, jakich użyć barw, by stworzyć pełnowymiarowy portret Mai Komorowskiej. Biuro Myśli Znalezionych. Otwarta na ludzi i na sztukę. Ksiądz Wiesław Niewęgłowski. Ale przede wszystkim na ludzi, dlatego najbliższe otoczenie nazywa ją siostra Matki Boskiej. Julia Kijowska. Kiedyś słyszałam, że ktoś opowiadał o ludziach w takich kategoriach słów, które najlepiej opisują ich osobowość. I myślę, że gdyby miała takie zadanie, to pani Maja pewnie o sobie samej powiedziałaby, że mieści się w słowie nie wiem. A ja uważam, że wie bardzo dużo. Uważam, że wie bardzo dużo nie tylko przez taką wiedzę nabytą, przez doświadczenie i przez rozum po prostu, tylko przez mądrość prawdziwą, przez intuicję. To są rzeczy, których ja bardzo chciałam się od niej uczyć. Kiedy patrzymy na jej życie, to szczególny okres stanowi stan wojenny. Woziła paczki, ubrania, lekarstwa internowanym, jak i ich rodzinom. Bardzo oddana i to się dzieje do dnia dzisiejszego. Jest jakoś rozpięta między tym niebem a ziemią w przedziwny sposób. Potrafi naprawdę z tej ziemi sięgnąć gwiazd i zupełnie niespodziewanie, bez uprzedzenia, z chmur zeskakiwać na ziemię. I w pracy trudno ją dogonić w takich momentach. Pani Maja ma bardzo dużo snów, niezwykłych zupełnie. Myślę, zresztą jestem przekonana, że rzeczywiście ona równie intensywnie i świadomie i z taką samą uwagą żyje w śnie i na jawie. Że dokładnie taką samą wagę przywiązuje do tych dwóch stron życia. Adam Ferency. To jest święta diablica, bo Maja Komorowska jest absolutnie świętą osobą, pełną empatii, dobroci dla ludzi, pełną troski o nich. Jednocześnie jest absolutnym szatanem, jeśli chodzi o swoją pracę na scenie. Doprowadza wszystkich do furii i sama siebie doprowadza do furii, bo w tym stanie jakiegoś prawie szaleństwa, prawie, to dalekie od szaleństwa, ale prawie jest, ona może twórczo pracować, jest wtedy najbardziej twórcza, a więc to jest połączenie zupełnie niezbadane, nieoczywiste i przez to może na obydwu tych polach, zarówno w prywatnym życiu, jak i w życiu swoim w sztuce, jest właściwie jedyna. Siostra Matki Boskiej i święta diablica, szatan w jednej osobie, Maja Komorowska. Tak, to jest to właśnie najtrudniejsze, że coraz bardziej mam świadomość, że, jak to powiedzieć, że mówimy zawsze o tym, co się nam udało, o tym, co nam się udało, udało nam się zrobić dobrego, a przecież w naszym życiu jest nie tylko dobro, jest też zło, z którym sobie trzeba z którym trzeba walczyć, z którym sobie trzeba poradzić, ze sobą sobie poradzić. Także zawsze jak słyszę takie wspaniałe zdania czy opinie, to, no to sobie myślę, mamy, znamy takie zdanie, że jak już nas w życiu pochwalą, to tam na tamtym świecie będzie gorzej. Więc to jest oczywiście bardzo, bardzo różnie. Miałam różne okresy w swoim życiu. To spróbujemy pogodzić te przestrzenie także w tej rozmowie. No i tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że ja dziękuję za te dobre słowa, ale nie czuję się święta, absolutnie nie. A bardziej diablica raczej. To wspominajmy dalej. Czy parzy sobie pani jeszcze czasem herbatę z lipy? Nie, już dawno sobie nie parzyłam. No, w dzieciństwie? W dzieciństwie w Komorowie była aleja lipowa i ten zapach, jak się wchodziło do tego ogrodu, to właśnie zawsze mój tatuś mówił, że no jak tu mieszkać w Warszawie, przecież wraca się i ten wspaniały, wspaniały zapach. I mnie się lipy kojarzą z matematyką, ale dlaczego? Bo lipy były mi bliskie, matematyka nie, ale jak tylko właśnie była jakaś klasówka z matematyki. Ja miałam bardzo mądrą mamę i kiedy mówiłam, że nie umiem i że nie zdążyłam się przygotować i że chyba nie pójdę, to tak jak z synem tak samo postępowałam, to mama mówiła dobrze. I nigdy nie kłamała w usprawiedliwieniach, tylko pisała, wiem, że Maja nie była na zajęciach. Więc wtedy to mi się jakoś kojarzyło, że dłużej leżałam, a jeszcze jak człowiek był trochę przeziębiony, to się właśnie dostawało lipową herbatę. I jeszcze jedno wspomnienie z lipą związane, bo lipa to było drzewo, na które się pani wdrapywała, tak, razem z przyjaciółką Bożeną, kotem i lalkami. Tak, tak. Ja chodziłam bardzo długo po drzewach i to mnie najbardziej interesowało i właśnie ćwiczenia, które później jak mnie się pytają o Grotowskiego, to ja mówię, ja już na głowie stałam, na rękach chodziłam. To były nasze najwspanialsze zabawy w ogrodzie właśnie z przyjaciółką moją Bożeną, z jedną Bożeną, z drugą Bożeną i wtedy, no nie było wtedy telewizji, no nasz komputery, no komórki, no tego wszystkiego nie było i myśmy się bawili. Jak ja sobie przypomnę, drodzy moi, że myśmy mieli sekrety. Ja nie zapomnę, że jednym z sekretów było, że jak mój płaszczyk się tak odstawiło, to tu była taka kratka, której nie było widać, jak było tak. I to był sekret. I myśmy się strasznie przejmowały tymi sekretami. No, dla naszych słuchaczy przed radioodbiornikami to wciąż jest sekret, bo oni wciąż nie rozumieją, o co chodzi z tym płaszczem, ale niech pozostanie nie to sekretem. Nie, niech to pozostanie sekretem. Nie, no, że była, nie, muszą zrozumieć, że była... Na podszewce płaszcza. Na podszewce była taka kratka, której tak nie było widać, jakby... Kiedy płaszcz był nie, bo tak, zwyczajnie to nie, założony. Ma rację, że się nic z tego nie rozumie. Bo jak tak było, to... Bo jak tak było, to oczywiście, żeby nie było widać, ale chodziło o to, że tak też nie widać, tylko trzeba było pod światło. A teraz już rozumie? Kratka lat. Jak pan pyta takie rzeczy, to... I naprawdę wygrała pani kaczkę na loterii? Tak. Tak, ach, słuchajcie, tak. To dużo wspomnień o kaczce, to było, moja mama była w sanatorium, w Polanicy chyba. I ja, w Komorowie była loteria jakaś. No i ja na ogół nic nie wygrywałam. I wtedy wygrałam kaczkę, piękną kaczkę. Chyba taka tutaj taką zieleń miała, taka złoto, była piękna. I ja tą kaczkę postanowiłam, no oczywiście to nie było mowy, żeby ją... No zabić to. I ja postanowiłam z tą kaczką, że ja ją do piwnicy zaniosę, będę ją wyprowadzać i że w piwnicy będzie spokojnie, że ona musi poczekać na moją mamę. No i niestety kaczkę ukradli. Także nie doczekała się kaczka mojej mamy. A co gorsza, to wcale nie była kaczka, tylko kaczor. A to był kaczor. No tak, ale dla mnie kaczor czy to kaczka? Nie, dzisiaj to chyba jednak tak, ma znaczenie. A dzisiaj, tak? Tak. Chodzi o płeć. No, tak myślę. Czyli kaczor, to był kaczor, no to dobrze. Zresztą myśmy mieli bardzo dużo zwierząt. Mieliśmy świnki morskie, kunegundę i teofila, i wiewiórki były, i jeże były, które wiecznie gdzieś uciekały, i psy, i koty, i był pełen dom zwierząt. To był taki czas, kiedy w szkole, jak pani mówi, nie była pani najlepszą uczennicą. I co może niektórych zdziwić, wcale nie przepięknie deklamowała pani wtedy wiersze. Okropnie. Okropnie, tak to opisałam rzeczywiście. Wszystko pan przeczytał. Tak, to jest interesujące dla mnie. Mnie bardzo żenowało. Byłam nieśmiałą osobą, dziewczynką, i byłam, strasznie mnie żenowało pokazywanie uczuć. No a jak się interpretuje wiersz, no to tak trzeba by jakoś zinterpretować. Więc ja umiałam bardzo dobrze wiersz i szybko, i byle szybko do końca. Zaczynałam i szybko, szybko końca, i jak kończyłam, byłam szczęśliwa, że już zbliżam się do końca. I kiedyś zapomniałam mówić źle. To Mickiewicz w tym pomógł. To było tak, do nieba, tak, do nieba, bluźnisz daremnie, o nie, ja nie chcę do nieba. Chcę, żeby ze mnie prędzej się dusza wywlekła. I tak dalej, i tak dalej. I wtedy nasza kochana, nasza wychowawczyni, Albina Stępkowska, wspaniała. I ona mówi, to ty umiesz mówić wiersze. No i rzeczywiście wtedy jakby dałam głos, dałam znać, że potrafię. No i potem moja mama, był konkurs jakiś recytatorski w szkole, i ja mówiłam przed sądem Konopnickiej, i wtedy pierwszy raz zetknęłam się z pejzażem, to co nazywam pejzażem. Moja mama mi opowiadała, jak ten chłopiec wygląda, jakie ma oczy, jak stał. Opowiadała mi o nim tak dużo, i ona dokładnie zrozumiała, to potem moim studentom zawsze mówiłam, że jeżeli bardzo się zajmą tym, co mówią, to zapomną się bać. Ja tak byłam skupiona, żeby wywołać ten obraz, że rzeczywiście nie pamiętam, żebym się tak bała. Na pewno trochę się bałam, ale no i wtedy mi się udało, zdobyłam jakąś nagrodę i tak. No ale to nic nie znaczyło. I ktoś by mógł pomyśleć, że Mickiewicz i Konopnicka pomogli na tyle, że Maja Komorowska postanawia, że będzie aktorką. A wcale tak nie było, bo po drodze jest jeszcze Jasiek. Co się stało z Jaśkiem? Jasiek. Tak. On przetrwał? Jaś przetrwał. Znaczy ja go nie mam w domu, ale gdzieś Jaś jest. W każdym razie ja go znalazłam po paru latach. To teraz wyjaśnimy. I zaraz powiem, tak, wyjaśnimy. Jak mówiłam, miałam mądrą mamę, mądrego ojca, i oni dokładnie rozumieli, że ja jestem za dziecinna, żeby wybrać jakąś swoją, że jeszcze nie dojrzała jestem do decyzji, co chcę robić. I miałam rok przerwy. Zamiast pójść na studia. Zamiast pójść na studia, tak. No i a myślałam, bo tańczyłam, no więc także o taniec, biegałam, uprawiałam sport, no to AWF myślałam, psychologia, właśnie medycyna. I przez ten rok miałam możliwość jakby popróbowania. Pracowałam na Litewskiej, na chirurgii dziecięcej wtedy, i ja tam byłam, no tak między salową, taką niewykształconą pielęgniarką, przygotowywałam dzieci do operacji i po operacji. Więc ten rok był taki, że tańczyłam na elektoralnej w Domu Kultury. Mówiłam wiersze u pani Krystyny Mazur, tak trochę mówiłam, między innymi pamiętam Broniewskiego. I był teatr lalkowy, pani Kowalska Halina prowadziła, i tam był Jasiek. Jasiek to była taka lalka, ale to nie była marionetka, wiecie, to nie była marionetka i nie była pacynka, to była jawajka. Jawajka to jest, to się, do rąk jest doczepione, są druty i tu się rusza, prawda? I tutaj, ja najbardziej lubiłam tą technikę, bardziej niż pacynkę i niż marionetki, chociaż marionetki są najbardziej jakby uczłowieczone. I wtedy wypożyczyłam tego Jaśka i chodziłam z tym Jaśkiem do szpitala. I zobaczyłam, co ten Jasiek robi dobrego. Dzieci przestały się bać, czekały na tego Jaśka. No i ja dalej nie wiedziałam, co mam robić. Miałam dyżury nocne i dzień, i po południu. Te dyżury były trudne, były ciężkie wypadki. I poszłam do dyrektora Wilkowskiego, to był dyrektor Teatru Lalka. Wspaniały, na pewno wiele osób tutaj słyszało i pamięta, wspaniały dyrektor teatru Jan Wilkowski i on, i ja mu się zwierzyłam, że nie bardzo wiem, co ze sobą, czy mam na AWF iść, czy mam biegać, czy... On powiedział, że jest wydział aktorski, jest na wydziale aktorskim jest oddział lalkarski. No i tam poszłam, najkrócej mówiąc, to jest, bo to trzeba by tłumaczyć, na czym to polega. 3 lata robiłyśmy normalnie to, co na aktorskim, a na 4 się robiło dyplom. I potem po paru latach, żeby wyjaśnić, zrobiłam eksternę, żeby brakującą scenę klasyczną. I ważne jest to, że byłam w grotesce, chociaż byłam zaangażowana do tak zwanego normalnego teatru Radom, już Radom Kielce. Nie spieszy mi się pani Maju, nie. Ale to ja bym musiała umrzeć wcześniej, żebyśmy opowiedzieli. No dobrze, to wracając do tego momentu, kiedy zastanawia się pani, co robić. To jest taki moment, który moim zdaniem doskonale przygotowuje panią do aktorstwa, skoro stawia sobie pani pytania o siebie, co dalej. Bo, jak pani potem powie, aktorstwo to jest właściwe zadawanie sobie pytań. A na pytanie, czym jest aktorstwo, odpowiada pani, że to wcale nie jest zakładanie maski, tylko jej zdejmowanie. Tak, tak. W tym znaczeniu zdejmować maskę, że trzeba czasami stanąć na wprost nie tylko widowni, ale i siebie, prawda? I że trzeba umieć się podzielić z tym, co jest ważne, co jest w nas. Czyli nie to, co się często kojarzy, że coś, no włożymy kostium, coś udamy, coś zagramy, prawda? To jest jednak podzielenie się czymś istotnym, w bardzo różnych rolach oczywiście. Jeżeli nie tylko tym, co, ale jak. I to jest to, prawda, jak, to znaczy podzielenie się dlatego Grotowski, bo to jest sprawa mojego pobytu u Grotowskiego, prawda, że gdzieś to bardzo wcześnie poczułam, że trzeba jakoś no, podzielić się sobą, ale tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo, żeby no, trzeba uważać, w każdym razie ja nie lubię takiego ekshibicjonizmu, prawda, więc teraz jak wybrnąć, żeby prawda, jak nie zażenować się, nie zawstydzić się siebie, jak się otworzyć i powiedzieć coś ważnego. Myślę, że tajemnica, to Stanisławski o tym mówił, że tajemnica chyba polega na tym, że nie można jakby siebie polubić, prawda? Że trzeba się skupić na tej roli, że jeżeli siebie zanadto polubimy, to tu zaczyna być duże niebezpieczeństwo. To zaangażowanie w sztukę, o którym pani mówi, obserwowali przez lata pani studenci. No i wielu z nich przyznawało, że trudno jest nadążyć za pani pasją, za pani energią. Pani od początku miała tę świadomość, że to nie jest łatwe? Nie wiem, nie myślałam o tym. Myślę, że Ja rozumiem. Agnieszka Glińska mówi tak, w szkole baliśmy się jej, tak. Bo wiedzieliśmy, że tutaj nie można odpuścić, poluzować. Maksymalne skupienie, koncentracja i energia. Z jej zajęć wychodziliśmy mokrzy. Tak, ale to jest tak, jak jeżeli się robi coś, no, stara się robić do końca, to ja nie umiem inaczej po prostu. Ja tak samo sprzątam. To jest kwestia, tak samo opowiadałam dzieciom bajki, tak samo chodziłam z nimi do łazienek, tak samo z nimi się bawiłam w Ojca Wirgiliusza i tak dalej. Mnie się wydaje, że to jest kwestia charakteru. A poza tym chyba jednak świadomości, bo tu bardzo mi dużo dał Grotowski i ci wspaniali twórcy, z którymi pracowałam, że oni gdzieś to ze mnie pewnie wyciągnęli może bardziej, nie wiem. To jest cała litania wspaniałych, wielkich ludzi. I co by było, co byłoby z tą energią, nie wiem. A propos tej energii i tego charakteru z cyklu Taka scena. To... Przypomnijmy proszę, miała pani wypadek samochodowy. Rozbił się samochód, wypadły z tego samochodu, z bagażnika na jezdnię książki. I co pani zakrwawiona kobieta zrobiła? Co ja zrobiłam? No tak, ja potem pomyślałam sobie, że jak ktoś to obserwował, to pomyślał, że ja zwariowałam. po prostu jak wypadły te książki, to ja je zbierałam i układałam. I nie czułam wtedy ani bólu, potem mnie zawieźli dopiero do szpitala. Nic nie czułam. Znaczy, to jest takie, a może pan ma rację, że to jest takie zadanie nagle. Znaczy mam to zrobić i wtedy jakaś cała moje jestestwo, cała ja wtedy wchodzę w to, co mam zrobić. No jak wypadły książki, no to trzeba było je ułożyć z powrotem. W zasadzie oczywiste. Ale... No tak. Zaprośmy na scenę, bardzo proszę, jedną z tych osób, która doświadczyła tej energii, koncentracji i maksymalnego skupienia na zajęciach w Akademii, na zajęciach przez panią prowadzonych. Nie wiem, czy wychodziła z zajęć mokra, ale za chwilę być może nam to zdradzi i opowie. Przy mikrofonie Magda Smalara. Zapraszam. Przy fortepianie Urszula Borkowska, przy mikrofonie Magda Smalara. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Profesor jeszcze raz. Ja wychodziłam mokra i wychodziłam szczęśliwa, ponieważ niestety z Panią Profesor mieliśmy tylko zajęcia przez rok, czyli to oznaczało w moim wypadku jeden semestr, ale potem załapałam się na zajęcia też drugiego semestru i mogłam w letnikach Gorkiego przejść i tam sobie zaśpiewać gdzieś w tle. I byłam strasznie szczęśliwa, że dostałam angaż jeszcze za drugim razem. A my robiliśmy z panią profesor wesele i to było wesele, którym panna ja zagrałam. Młoda, panna byłaś młoda. Wspaniała. Już nigdy potem nie miałam tak ogromnej przyjemności ani z pracy, ani z nauki, ponieważ rzeczywiście trudno za panią profesor nadążyć. To też jest kwestia języka i operowania skojarzeniami, które trochę trudno załapać czasami. Niektórym. Ale potem miałaś już... Załapałaś. Ja tak, tak. Nie, ja się bardzo cieszyłam i bardzo się dzisiaj cieszę i czuję się zaszczycona i nie chcę już przedłużać. Nie było łatwo wybrać piosenkę dla pani profesor, ponieważ mi się pani profesor Maja Komorowska kojarzy z wielką literaturą. Ale trafiłam na jeden taki utwór, który wydaje mi się przystającym do okazji, ponieważ pani profesor jakkolwiek żywa i obecna bardzo intensywnie teraz, jest także pomostem pomiędzy czasami, które już minęły trochę i za którymi, myślę, sporo z nas tęskni. A poza tym Milanówek nie jest tak daleko od Komorowa. Urodził się mój syn w Milanówku. I oto właśnie moja szalona intuicja po raz kolejny się udała. Przy fortepianie Ula Borkowska, słowa Wojciech Młynarski, muzyka Jerzy Derfel. Ja mam na ogół pamięć krótką, ja mam na ogół pamięć złą. Ktoś do mnie mówił, nie za budko, zupełnie nie pamiętam kto. Ktoś mnie ubierał w perły futra, kto całkiem nie pamiętam. Lecz aż po starości jesień smutną pamiętać będę jedną rzecz. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie, to jeszcze mi się śni. Truskawki w Milanówku, pogodny wuj reakcjonista, który brygadę pierwszą świstał, słuchając BBC. Truskawki w Milanówku, na talerzyku Rosenthala przysiadły od hołoty z dala, wśród śmietankowej mgły. Truskawki w Milanówku i ten przechodzień spacerowicz, inteligentny jak Gombrowicz, to właśnie byłeś ty. Nie mam pamięci do detali, ale pamiętam furtki skrzyp. I wtedy księżyc się zapalił i łypnął ku nam łypu łyp. Ja miałam oczy nieprzytomne, czułam gorący poszum krwi. Więcej nie pomnę, ale pomnę, jak strasznie smakowały mi truskawki w Milanówku, cukier jak śnieg Kilimandżaro. Wuj we śnie mruczał cztery karo, bo przez sen w brydża krok, truskawki w milanówku, na widelczyku cienkim drżące, o cichym zmroku sprzyjające złączeniu dusz i ciał. Truskawki w milanówku, na księżycowy promień złoty, ty nawlekałeś swe tęsknoty, a ja westchnienia me. Truskawki w milanówku. Przez chwilę człek nie podejrzewał, że to nie Lorelai gdzieś śpiewa, lecz gwiżdże EKD. Cichą tęsknotę darmo kojąc, w jesienny zapatrzona liść, chcę bardzo, gdy piosenka moja zawarła jeszcze taką myśl, że Kalarepa z Wołomina, chociaż stanowi czasów znak, choć strasznie plenić się zaczyna, wspominać tak się nie da, jak truskawki w milanówku, martwa natura, żywy dowód, że jeszcze wciąż istnieje powód, by pod wieczorki jeść truskawki w milanówku. Wytworne żarty od niechcenia pracowały pokolenia na formę tę i treść. Truskawki w milanówku wuj konkubinę miał w Brwinowie, ale nam o niej nie opowiem. Wuj już na chmurze gdzieś. Truskawki w milanówku waszczarnie zginął i nie przepadł, nim was zagłuszy Kalarepa. Poświęcam wam tę pieśń. Biuro Myśli Znalezionych. Urszula Borkowska, Magda Smalara, a naszym gościem niezmiennie Maja Komorowska. Nieco roztęskniona, jeśli dobrze widzę. Zajrzałem do pani notatek z początku lat 90. Sporo tam jest wpisów o Polsce, o nas, Polakach, i przewidywań, do czego to wszystko może doprowadzić, jeśli chodzi o zmiany tamtego czasu. Co będzie z tą naszą wolnością? Czy my potrafimy z tej wolności skorzystać? Społeczeństwo jest jak chory człowiek, jak pacjent. Musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Lekarze muszą się ze sobą dogadać. Potrzebny jest nade wszystko spokój. Za dużo nigdy go nie mieliśmy. Nie możemy zacząć się kłócić. No tak, nic dodać. Myślę, że tutaj trudno jest dyskutować. No to brzmi trochę tak, jakby było napisane dzisiaj. Tak, dlatego że ja myślę, że to jest, ja nic nowego nie powiem. My jesteśmy, my w sytuacjach ostatecznych, tak bym powiedziała, jesteśmy, bardzo się sprawdzamy. Jak się coś dzieje, nawet nie tylko wojny, powstania, prawda, ale potrafimy być odważni. Natomiast trudno jest, trudniej już jest codziennością. I myślę, że to jest tak, że tak jak Ojciec Święty zresztą mówił, prawda, nasz Ojciec Święty mówił, że ta wolność, no, trzeba ją ciągle na nowo zdobywać, prawda, bo inaczej się nie da. Bardzo, bardzo mnie zawsze niepokoi, tak, to naprawdę, im jestem starsza, tym bardziej się niepokoję, wydaje mi się, że póki ludzie mogą usiąść na wprost i dogadać się, to wszystko jest możliwe. Tak jak w życiu indywidualnym i społecznym, a jeżeli się nie możemy dogadać, to wtedy zaczyna się... A mamy przecież tak niedużo czasu. Nawet, ja mówię, że nawet krótkie, nawet długie życie jest krótkie. I że to jest jedyne, co wiemy na pewno, prawda? Że ono się skończy i że... I co w człowieku jest, prawda? Że nie możemy... Że chciałoby się... Zawsze mi się tu przypomina Basia Sadowska, pamięta pan? To jest coś takiego... Ona mi bardzo dużo dała tym... Kiedy straciła syna, kiedy zamordowano jej syna, ja się w pewnym momencie spytałam Basi, co cię wiedzie, jak ci się udaje żyć po tym, co zobaczyłaś. A ona powiedziała, no muszę tak długo żyć, żeby zdążyć się poprawić, żeby spotkać się z synem. I mnie się wydaje, że to im człowiek jest starszy, tym to wyraźniej widzi, zwłaszcza jak miał jakieś wypadki, że nie udaje się nam oczywiście być lepszym. Czasami jesteśmy gorsi, już nam się wydaje, że jesteśmy lepsi, znowu jesteśmy gorsi, ale no jest ten czas, żeby się, no nie wiem, poprawić. No a co powinniśmy w sobie poprawić? Czy o czym marzy pani, żebyśmy w sobie poprawili? Nie, ja bym... Co panią dotyka, uwiera, drażni? Nie, ja nie chcę wchodzić w politykę. Nie, to jest społeczeństwo. To jest wejście. To jest wejście. Ja myślę właśnie, że jeżeli jestem w Radzie Hospicjum i jeżdżę tam od czasu do czasu i ja myślę, że jakby jak się widzi szpitale, te Golgoty, widzi się cierpienia, jak widzi się odchodzenia ludzi, to naprawdę wtedy wydaje się, że człowiek powinien stanąć gdzieś na ulicy i krzyczeć, że jeszcze jest czas. No, jeszcze mamy czas, żeby się poprawić, ale ten czas w moim wypadku jest coraz krótszy i wcale nie jest łatwo się poprawiać. Moim ulubionym słowem jest starać się. Prawda? Jedyne, co można, to możemy się starać. I naprawdę jest bardzo dużo do poprawienia. Najlepszy dowód, że dzieje się coś złego, czy dziecko potrzebuje pomocy, czy te wszystkie fundacje. Ludzie bardzo pomagają. W ludziach jest bardzo dużo dobra, tylko że my często jesteśmy pokazywane, jest też często i może za często i zło, a dobra jest bardzo dużo, tylko zło jest krzykliwe i zaraźliwe. A wydaje mi się, że dobra jest bardzo dużo. Bardzo jest dużo. Miałam wielkie szczęście spotkać wspaniałych i artystów, ale i dobrych ludzi. I dobrych ludzi. Dobro dostrzega pani między innymi w paradach wojskowych. Wciąż lubi pani na nie patrzeć? Tak. Tak, właśnie wspominałam o tym, że jeszcze w Polsce Ludowej, jak czasami tata mnie zabierał do Warszawy i była jakaś... To ja zapominałam w jakiejś sprawie. I jak widziałam, że żołnierze maszerują, to już wtedy mnie zachwycało, że oni idą równo. Że równo idą. I że zawsze mnie to jakoś poruszało. I napisała pani potem, czy powiedziała, że wojsko i chór, bo z baletem jest już gorzej, z baletem bywa są gorzej. Chyba jedynymi w Polsce, którzy umieją wykonywać swoją pracę równo, porządnie. Równo, porządnie. To wciąż aktualne? No tak, porządnie. No staramy się, ale mój ojciec jakoś mi to wpoił, że im jest trudniej, tym zawsze mi mówił, zobacz jakie masz buty, wyczyść buty porządnie. To są takie drobne sprawy, ale jak strasznie ważne. Ja, mnie się to ciągle przypomina, jak wychodzę, patrzę, czy buty, nie, buty trzeba wyczyścić. Cała moja książka ostatnia jest między innymi o tym, co można jeszcze zrobić. To znaczy, jakie szczegóły, że im jestem starsza, tym bardziej wzruszają mnie te szczegóły. I w tych szczegółach, prawda, w tych szczegółach my możemy, w tych szczegółach się możemy na pewno poprawić. Może i z tych szczegółów może się złoży jakiś pejzaż i jakoś będzie nam lepiej ze sobą samym. Teolog, wykładowca, inicjator duszpasterstwa środowisk twórczych, ksiądz Wiesław Niewęgłowski, obserwuje pani aktywność, teatr, poezja, spotkania z ludźmi, akcje charytatywne i się zastanawia. co jest tym nie tyle motywem, ile motorem tych wszystkich działań. Dlaczego ona to robi? Czy tylko z pobożności, czy z troski o człowieka, czy ma jakieś inne motywy? Oczywiście to bardzo trudno, jeśli nie może, to nie musi odpowiadać, ale ten ogrom aktywności i działań no, jest tak duży, że ciekawi jesteśmy, co jest motorem tego. Spróbuję jakoś odpowiedzieć, ale nie chcę i nie mogę się tutaj spowiadać. To znaczy, bo żeby to naprawdę wytłumaczyć, to trzeba by przejść również przez te okresy, w których człowiekowi się nie udawało, w których zrobił coś złego, przejść przez te wszystkie okresy, bo to nie jest tak, że my się jednak stajemy, my dojrzewamy i tak sobie myślę, że gdybym teraz umarła, prawda, to wtedy właśnie, że tyle dobra, że tyle i charytatywnych spraw. Ja myślę, że do tego się chyba jakoś tam dojrzewa, ale ja nie mam poczucia, naprawdę nie mam poczucia ani czegoś nadzwyczajnego, ani żadnej świętości. Ja myślę, że bardzo dużo dał mi mój dom, od punktualności począwszy. Nie wolno było się spóźnić, po prostu nie wolno, to nie wchodziło w ogóle w rachubę. Trzeba było ciężko, nie było pieniędzy, trzeba było... Mój ojciec miał tylko dwa ubrania, jedno od święto, ale zawsze był, jak mówił, schludny. Nie miał, to słowo już wypadło. Ja dawno nie słyszałam słowo schludny i na przykład niepomny. Niepomny na to, co złego się dzieje. Trzeba i ten ład, ten porządek. Poza tym zetknęłam się, myślę, z cierpieniem bardzo wcześnie. Miałam 6,5 lat, kiedy moja matka ciężko zachorowała. I zobaczyłam ten, z jednej strony, o już wiem, może tak, że z jednej strony zobaczyłam bardzo dużo cierpienia wcześniej, a z drugiej strony zobaczyłam ten ład, to porządkowanie. I myślę, że to wychowanie i w tej miłości wielkiej, bo była bieda, ale była wielka miłość, to była wielka siła. A z drugiej strony nie mogę wchodzić bardzo jakoś taką wielką intymność swoją, żeby nie być ekshibicjonistką, ale myślę, że te wypadki, które miałam i te śmierci, przy których byłam, a byłam przy wielu, to myślę, że one dają jakąś niezwykłą, ja nie wiem jak to nawet nazwać, to jest taka przestrzeń, która strasznie zobowiązuje. I myślę, że to, że człowiek nawet udaje mu się zrobić coś dobrego, czy robi coś dobrego, to wcale nie jest, znaczy, że on jest do końca dobry. Tylko przede wszystkim to znaczy to, że on walczy ze sobą, że on stara się. I im więcej się człowiek stara, tym... Mam nadzieję, trochę poprawia swój charakter. Czy ja trochę wytłumaczyłam? Co? Troszeczkę. Nie? Nie. Chyba wytłumaczyłam. Chyba tak. Słyszymy, że tak. To spróbujemy dotknąć teraz tego, co pani widziała, bo chcę o to zapytać aktorka Julia Kijowska. Ponieważ ja mam poczucie, że pani Maja ma dostęp do takich sfer, do których niewiele ludzi ma dostęp i ma umiejętność wyczytywania sensów z takiej pozornej bezsensowności życia i z takich zawikłanych historii, jakimi są sny, i ma wspaniałe sny, to ja bym chciała się zapytać pani Maji, o czym śni? A to jest pytanie o sny i o marzenia. Julia, droga, dziękuję ci za to, że jesteś, że byłaś i że będziesz. Tak, sny w moim życiu rzeczywiście, ale również w twórczości mojej. W wielu filmach, w wielu scenach jakby czerpię ze swoich snów. W pejzażu jest to opisane, bo Maria Dąbrowska tak żartowała, chciała odkupić moje sny, mieszka w Komorowie. I ja bardzo pilnowałam swoich snów. Mogę jeden sen opowiedzieć? Absolutnie. Dla mnie to jest wielki sen. Ja, były adwent i ja, że nie będę palić papierosów. Ja zawsze, teraz cały dzień nie palę i zapalam wieczorem po spektaklu. Czasami to jest jeden, czasami dwa, czasami trzy. No a jak kręciłam filmy, to paliłam więcej, bo moi partnerzy na ogół palili. Ale staram się, no i był adwent i postanowiłam, że nie, nawet tego jednego nie. No i, no dobrze. No i poszłam spać. Myślę sobie, nie, to trzeba szybko iść spać, żeby przestać myśleć o tym papierosie. No i śni mi się moja mama, śni mi się na katafalku. I tak, była wyższa ode mnie, bardzo była piękna, w ciemnej takiej sukni i miała bardzo zawsze takie jasne, popielate włosy i takie miękkie. I śni mi się, że ja tak stoję i tak głaszczę mamę po tych włosach, głaszczę. Jeden włos zamienia się w piórko, drugi w piórko, trzeci w piórko, czwarty w piórko. I nagle zamiast mamy ptak siedzi na katafalku. To było jednego dnia. Drugiego dnia znowu chce mi się strasznie palić papierosa i znowu mówię, nie pójdziesz spać. Słuchajcie, naprawdę, ja nic nie przesadzam. Śni mi się moja mama na katafalku i ja mówię, mama, no przecież wiem, no będę cię głaskać i znowu zamienisz się w ptaka, no. Ale, no ale dobrze, no. I tak podchodzę do tej jej głowy i tak czuję, że tu takie zgrubienie za uchem jakieś i tak odsłaniam te włosy, a za uchem jest papieros jak u kolejarza, za uchem dla mnie. I ja sobie wtedy pomyślałam, mama, przecież ja nie mogę palić. I obudziłam się. Pani Maju, to teraz chyba wymarzone pytanie, wymarzona wypowiedź od także aktora Adama Ferencego. Każą mi, Maju, zadać ci pytanie, a ja w całej nieśmiałości swojej, mając tysiące pytań do ciebie, przede wszystkim o tajemnicę twoich poszukiwań aktorskich, tysiące pytań i właściwie sformułowanie jednego pytania wydaje mi się przy skali twojej osobowości nie na miejscu. Pozwól więc, że nie zadam ci żadnego pytania, a tylko wyrażę swoją najwyższą do ciebie miłość. Adasiu, tak dziękuję, Adam. Adam, gram z nim tyle lat, w szczęśliwych dniach, tyle lat. I taka mu jestem bardzo wdzięczna. I mówiłam o nim, kiedy był w telewizji, że jego no głos, państwo słyszycie, ten głos wspaniały i jego tą inteligencję i mądrość w grze. I tyle lat się do pani wspina i wspiąć się nie może. Nie, wspina się właśnie, wspina się, wspiął się. No. W szczęśliwych dniach się wspiął. Wspiął się. Biuro Myśli Znalezionych. Danuta Adamczyk, ja jestem tak oczarowana spotkaniem, a przede wszystkim pani gestem, którym pani poprawia okulary, bo ja go znam, bo ja już kiedyś panią widziałam. I urzekło mnie to, co pani powiedziała, żeby rozjaśniać ludzi. No tak. Powiedziała pani najważniejszą rzecz właściwie. To znaczy, to ja od razu mówię, to się nie zawsze udaje, ale spotykam tak wspaniałych ludzi. Opisałam 31 dni maja właśnie Lucynkę niewidomą. Ci ludzie uczą nas takiej tej dobroci. Ona w stanie wojennym, ona i siostra Genovefa obmadlały moje wyjazdy i nigdy tego nie zapomnę. Słuchajcie, nie da się tego zapomnieć. I jak człowiek ma być, no musi się trochę lepszy zrobić, nawet jeżeli nie jest najlepszy. I ona lubiła, żeby Anioł Pański, napisałam to, żeby odmówiła z nią Anioł Pański. Wpadałam, odmawialiśmy. No i kiedyś zadzwoniła do mnie, a to było trudno, nie miała takiego telefonu, zadzwoniła do mnie i powiedziała, wiem, że pani nie może przyjść, ale to zmówiła anioł pański przez telefon. No i to było w stanie wojennym, więc było tak, anioł pański zwiastował pannie Marii, rozmowa kontrolowana. Oto ja, służebnica pańska, rozmowa kontrolowana. I to było coś takiego, co ja zawsze będę pamiętała, nie mówiąc o tym, że ja jej mówiłam o swoich kłopotach różnych, o trudnościach. Mówiłam jej, że dla mnie różaniec jest trudną sprawą, że tutaj tajemnice, myśleć o tajemnicach, a tutaj się posuwać naprzód paciorkami. I Lucynka przyszła z pomocą. No, Lucynka mi któregoś dnia, nie, ona myślała długo, ona mi najpierw zaczęła tłumaczyć, jak się mówi. Ja mówię, że ja wiem, jak się mówi, ale następnego dnia przyjechałam, mówię, pani, niech pani usiądzie tu koło mnie. Była malutka i usiadła koło mnie i tak nogami nie dotykała ziemi. Siedziała taka, ni to dziewczynka, ni staruszka, jak ja napisałam. I mówiła, pani Maju, nie musi pani już odmawiać różańca. A ja mówię, a co się, a dlaczego? Bo mówi, ja będę za panią odmawiać. Matka Boska też artystka, pani nie ma czasu, Matka Boska też artystka zrozumie. Nie można tego zapomnieć, tych wszystkich ludzi, których spotkałam i nie ma miejsca, bo ja zawsze lubię podziękować tym wszystkim ludziom, ale to byłaby bardzo długa litania. Tyle ludzi było wokół ostatnich właśnie tych spraw, że bardzo im dziękuję. A poza tym, proszę państwa, czy możecie sobie w dzisiejszych czasach, gdzie dzieje się wszystko szybko, czy możecie sobie wyobrazić, że tyle dyrekcji, ja 20 lat gram Becketa, znaczy przez, bo to nie, rzadko teraz, prawda? I teraz i przecież był i Piotr Cieślak, i Anna Sapiego wtedy było, i potem Miśkiewicz, i teraz jest Tadeusz Słobodzianek, a w naszym teatrze ponad 10 lat gram, mimo wszystko jest Maciek Englert, no i Wiesio Komasa. I Adaś Ferency, bez którego tych spektakli bym nie mogła grać. Tak strasznie wszystkim dziękuję i moim przyjaciołom. I... To brzmi trochę jak finał, ale proszę nie kończmy jeszcze. Proszę nie kończmy jeszcze, dajmy szansę państwu, żeby padły pytania. Dobry wieczór, Adrian Gawryluk. Mam takie pytanie. Czy miała pani w swoim życiu taką chwilę zwątpienia w to, co pani robi, tak? I w jakim to momencie pani życia było? Kto panią wtedy nakierował, że pani jednak dobrze robi i co pani powiedział tak naprawdę? Wie pan co, to jest o tyle trudne, bardzo dziękuję za to pytanie, że ja, ja nieomal każdego dnia, każda nowa praca, każda sztuka, każdy dyplom ze studentami, to jest Julka Kijowska, najlepiej wie, w Padlach z Wilka, w tym dyplomie, który w końcu odniósł taki sukces, prawda, znowu to pierwsze miejsce na tym festiwalu, więc udało nam się. I bez Julki tego bym nie zrobiła. Proszę pana, każdego dnia prawie na próbie wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że to się nie da. Przy Dostojewskim miałam to samo poczucie. I wie pan, co mnie ratuje? To nie, że w ogóle no, ludzie, którzy są wokół mnie, ale mnie ratuje przede wszystkim to, że ja buty, trzeba wyczyścić buty symbolicznie, że ja sobie mówię, dziś nie wyszło, dziś nie wiem, jutro zaczynam od nowa. I to się odnosi i do życia, i do sztuki. Każdego dnia od nowa. Jednego dnia nie wyjdzie, to może drugiego. Tutaj strasznie jestem wdzięczna Lutosławskiemu, którego zapytałam kiedyś, jak komponował, no wiemy, nie żyje, prawda? Jak komponował. I on mówił, że siada codziennie o tej godzinie, do tej godziny, nawet jak nie wychodzi, drze. Ale potem przychodzą dni, kiedy okazuje się, że to owocuje. Także czy ja mniej więcej panu odpowiedziałam? Prawda? Że to nie jest... Oczywiście, że ludzie, którzy są wokół mnie, pomagają mi w tym. Ale wątpliwości ja mam ciągle. Stale mam wątpliwości. I jak już coś mi się uda... Ja często wychodzę z teatru, już zagrałam i jeszcze powtarzam tekst nagle. Mówię, przecież ja już to zagrałam. Co ty powtarzasz? Nie, bo tu trzeba coś zmienić, to inaczej. To samo było w filmie. Po każdych zdjęciach wydawało mi się, że trzeba... Nie, że to chyba trzeba inaczej. To chyba trzeba poprawić. I myślę, że to mnie... Wie pan, że to mnie wiedzie. Dobrochna Szpinko. Chciałam spytać, no bo z tego co słyszę, no wiem, znam, widziałam, pamiętam, jest pani raczej optymistką wielką i z radością patrzy w przyszłość. Chciałam się spytać, jak pani sobie tak przyjdzie w domu i tak sobie usiądzie i tak sobie na przykład myśli o tym, co było w danym dniu, bądź wczoraj, przedwczoraj, i jak pani czuje jakąś taką wielką radość z jakiejś rzeczy, z jakiegoś momentu i tak w środku, wewnątrz jest taka, jest takie szczęście, to co pani ma w oczach?